أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمداً لفاتر لكل الصلاة على خاتم الرسل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. ناظرین گرامی، پروگرام حکمت اور صحت میں آپ کا میزبان حکیم سید عبدالباسط حاضر خدمت ہے. جیسے کہ آپ کے ان میں کہ آپ کی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے اے آر وائی کیو نے یہ پروگرام شروع کیا ہے، اور اس میں ہم آپ کی بیماریوں کے بارے میں مختصر سا نسخے بھی دیتے ہیں اور کم خرچ نسخے بھی آپ کو بتاتے ہیں. آج ہمارا ٹاپک موٹاپا ہے. اوبیسٹی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے کئی بیماریاں جنم لیتی ہیں. جسم کے اوپری حصوں میں عموماً سوجن ہو جاتی ہے، تو اس کو موٹاپے سے اور سوجن یا ورم کو دونوں کو کمپیریجن کیا جائے تو وہ چیز میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کے آنکھوں کے نیچے جو ہے بہت زیادہ ورم ہونے لگے، صبح اٹھیں تو آنکھیں آپ کی چھوٹی محسوس ہو اور پورا جسم پھولا ہوا ہو، آپ کے گال بھی پھولے ہوئے ہوں اور آپ کا پورا جسم سوج گیا ہو، تو یہ موٹاپے کے زمرے میں نہیں آتا. اور یہ جو ہے بنیادی طور پر نیفرائٹس ہوتا ہے. نیفرائٹس ہم گردے کے ورم کو کہتے ہیں. عموماً لوگ سوجن کو بھی موٹاپے پر لے کر آ جاتے ہیں اور موٹاپے کی دوا کھانا شروع کر دیتے ہیں، تو وہ سوجن اور موٹاپے میں فرق ہے. اس لیے موٹاپے کی دوا نیفرائٹس یا گردے کے ورم یا جو ہے نیفرائٹس میں نہیں دینا چاہیے. اسی طریقے سے موٹاپا یہ ہوتا ہے کہ عموماً کچھ ایسی غذائیں لینے کی وجہ سے جس میں چکنائی اور حیوانی چکنائیاں زیادہ ہوں، خاص طور پہ دمبے کی چربی، بکرے کی چربی، گائے کی چربی، جتنی بھی چربیاں ہیں وہ چربیوں کے استعمال سے جو موٹاپا چڑھتا ہے، وہ پورے جسم کی لیئر جو ہے اس کے اندر چربی کی ایک تہ، ایک غلاف سا بناتا رہتا ہے. یہاں پر بازو، آپ کا پیٹ، آپ کی ٹانگیں، آپ کے کولے جو ہے یہ بڑے ہونے لگتے ہیں اور وزن میں بھاری ہونے لگتے ہیں، اور یہ بیسیکلی لپڈس کی ایکسٹرا جو ہے وہ چربی ہے جو کہ ایک لیئر بنا رہی ہوتی ہے. اور چربی اتنی زیادہ جب ہو جاتی ہے تو سانس لینے میں مشکل ہو جاتا ہے. موٹا آدمی جو ہے وہ چل نہیں سکتا، موٹا آدمی جو ہے وہ جو ہے پراپر طریقے سے سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتا، ذرا سا کام کرتا ہے اس کی سانس پھولنے لگتی ہے. اور جو موٹا آدمی ہوتا ہے عموماً بلڈ پریشر کا مریض بن جاتا ہے کہ اس کے پریشر جو ہے وہ پورے جسم میں بڑھتا رہتا ہے، دل کی طرف دباؤ ہو جاتا ہے، خون کی سپلائی میں جو ہے پرابلم ہونے لگتی ہے، اور اس کی چربی جو ہے اس کے لیے عذاب کا باعث بننے لگتی ہے. اور اس ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ بعض دفعہ موٹاپے میں پیٹ کے کیڑے جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں، اور وہ بے انتہا کھانا کھاتا ہے اور اس کو ایک روٹی سے اس کا بس نہیں ہوتا، وہ چار اور پانچ روٹیاں کھاتا ہے. اسی طریقے سے اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے موٹاپے کی وجہ سے اتنا زیادہ تنگ ہوتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ڈرنکس کا استعمال کرتا ہے تاکہ میرے اندر کی گیس یا بادی نکلے، لیکن اس سے موٹاپا مزید بڑھتا ہے. جتنی بھی ڈرنکس آپ لیتے ہیں، آپ استعمال کرتے ہیں، اس سے آپ کا موٹاپا بڑھتا ہے. اسی طریقے سے ہمیں محسوس نہیں ہوتا، صبح سے لے کے رات تک میٹھی چیزوں کا استعمال اتنا زیادہ کیا جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے موٹاپا بڑھتا ہے. پان میٹھا ہو یا جیسا بھی ہو، وہ بھی موٹاپا بڑھنے کا سبب بنتا ہے. اسی طریقے سے جو نئی ریسرچ ہے وہ بھی بڑی اہم اور سننے والی ریسرچ ہے کہ موٹاپا بڑھنے کی وجہ زیادہ پانی ہے. کہ عموماً لوگ یہ ٹیکنالوجی لے کے آئیں کہ یہ جاپان کی ٹیکنالوجی ہے کہ صبح کے وقت 6 گلاس پانی پی لیا جائے، دوپہر کو پانی پی لیا جائے، تو ایکسٹرا پانی جو ہے یہ بھی سبب بنتا ہے موٹاپے کا. اس لیے پانی کو ایک لمٹ میں پینا چاہیے، پانی کو نہار منہ نہیں پینا چاہیے، پانی کو کھانا کھانے کے بعد نہیں پینا چاہیے. تو یہاں تو ہمیں یہ طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ کھانا کھانے کے فوراً بعد پانی نہیں پینا چاہیے، لیکن ہم لازم 2 بوتلیں پئیں گے، لازم 2 گلاس پانی پئیں گے تو موٹاپا جو ہے وہ ظاہری باتیں بڑھے گا. لوگوں نے ایک غلط فہمی پھیلائی ہوئی ہے کہ صبح نہار منہ پانی پینے سے جو ہے وہ جسم اچھا رہتا ہے، اور عموماً جو ہے لوگ پانی 4-4 گلاس نہار منہ پی لیتے ہیں. اس کے لیے میڈیکل سائنس بھی اب منع کرتی ہے. طب نبوی کی جہاں تک بات ہے وہ تو منع کرتا ہے کہ صبح نہار منہ جو ہے خالی پیٹ جو ہے پانی پینا جو ہے وہ کئی چیزوں کی علامت ہے. اس سے عمر چھوٹی ہوتی ہے، اس سے گھٹنے کے درد میں اضافہ ہوتا ہے، اس سے कमर के और गर्दन के मोहरों में मसला आ जाता है, और इसी तरीके से पानी नहार मुँह पीने के नुकसानात भी कई हैं। तो बुनियादी बात जो हम कर रहे हैं कि वज़न बढ़ने के असबाब, उसमें पहली चीज़ जो है हैवानी चर्बी है, और इसी तरीके से बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें, बहुत ज़्यादा बाहर की चीज़ें जिसमें पिज़्ज़ा वगैरह शामिल है, ये इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में अपनी ग़िज़ाओं से हटाइए। कोशिश ये कीजिए कि अपने जो ग़िज़ाएँ हैं उनमें सादगी लाइए, बैलेंस डाइट लीजिए, शादी के खाना खाने ख़त्म कर दीजिए जो रात के 1 बजे खाए जाते हैं, और वो खाना पूरी रात आपके पेट में पड़ा रहता है और वो सड़ान पैदा कर देता है। इससे अमूमन एच पायलरी के अमराज और IBS के अमराज, ये जितने भी अमराज हैं ये खाने की सड़ान की वजह से पैदा होते हैं, आंतों में ज़ख़म या अल्सर होने की वजह से होते हैं। तो बेसिकली जो है हमें खाना जो है तनावुल करना चाहिए बिल्कुल बैलेंस तरीके से। रोटी का इस्तेमाल अगर आप 2 कर रहे हैं तो 1 कर दीजिए, इससे आपकी चर्बी ही नहीं बढ़ेगी जिस्म के अंदर और आप बीमारियों से महफूज रहेंगे। जहाँ तक ताल्लुक़ है कि जो आपके सवालात होंगे उसको अगले सेगमेंट में देखते हैं, लेकिन अब हम आपके सामने नुस्खे जो है ये स्क्रीन पर भी बताएंगे, और आप इसे चाहें तो नोट भी कर लीजिए, बहुत आसान और सस्ते नुस्खे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि लौकी हमें लेनी है, 100 ग्राम के करीब जो है लौकी लेनी है, और उसका स्टीम देनी है, उसके छिलके जो है वो उतार देने हैं। लौकी ले लीजिए 100 ग्राम, पुदीना 10 डंठल ले लीजिए, लीमू 1 अदद ले लीजिए, काला नमक सिर्फ 2 ग्राम। और इसको करना ये है कि आप सबसे पहले जो है लौकी का छिलका उतार कर इसको भाप दें, और इसको फिर शेक मशीन में डाल के इसका शरबत सा बना लें, और उसके बाद उस शरबत में जो है आपने नींबू का रस डालना है और पुदीने की पत्तियां जो है वो भी आखिर में इसको ग्राइंड करें, क्योंकि हमने लौकी का छिलका उतरवा दिया तो उसको मज़ीद छानने की ज़रूरत नहीं होगी। और उसके बाद लीमू का रस और पुदीने के डंठल यानी कि पत्तियां जो हैं वो उसमें डाल दीजिए, और उसके बाद जो है इसको आप 1 गिलास सुबह और 1 गिलास शाम का इसी तरीके से बनाइए। तो ये इसके अंदर ये खासा है कि ये आपके पेट को भी अंदर करेगा और आपके मोटापे को भी कम करेगा, और मोटापा कम करने के लिए ये बेहतरीन इलाज है। इसी तरीके से अंगूर, चूंकि आपने देखा कि अंगूर के मुताल्लिक ये है कि अंगूर खाने से मोटे होते हैं, तो ये बात दुरुस्त है, अगर ज़्यादा अंगूर खाए जाएं तो मोटे होते हैं, लेकिन अगर अंगूर के पत्ते इस्तेमाल किए जाएँ तो कैसा है आप इस नुस्खे के अंदर देखें। इसमें अंगूर के पत्ते हमको लेने हैं 100 ग्राम, और इसी तरीके से काली मिर्च हमको थोड़ी सी लेनी है, आधा चमचे के करीब, 5 ग्राम के करीब इसमें काली मिर्च लेनी है। तो हमें करना यह है कि ग्राइंडर में 1 गिलास पानी डालकर और जो पत्ते हैं इसको ग्राइंड करके इसको छान लीजिए, और इसमें काली मिर्च जितना बताया गया है इसको उसमें डाल लीजिए, या फिर अलग से काली मिर्च फाँक लीजिए, और ये रोज़ाना 1 गिलास पानी आप रात को जो है खाना खाने के तकरीबन 1 घंटे बाद जो है इसको पी लीजिए, तो ये भी बड़ा अच्छा नुस्खा रहता है पेट को कम करने के लिए। इसी तरीके से ये 2 नुस्खे हमने आपको दिए, और एक नुस्खा मैं और बता दूँ कि चिया सीड्स जो है वो बाज़ार में मिलता है, चिया सीड्स ये बारीक बारीक जैसे तुख में बलंगा होता है उस तरीके के ये होते हैं, इसे आप 1 चाय का चमचा सुबह लीजिए, और शाम को जो है तुख में रेहान जिसे हम तुख में बलंगा कहते हैं इसे आप पानी में डाल के इसका जब लुआब बन जाए और उसको जो है रात को खाना खाने के 1 घंटे बाद लीजिए, तो इससे भी जो है कॉन्स्टिपेशन भी सही होता है, वज़न भी कम होता है, और पेट के लिए भी जो है बहुत उम्दा जो है ये चीज़ होती है। तो बुनियादी तौर पे जो स्क्रीन पे आप नुस्खे देख रहे हैं इसे आप नोट कर लीजिए और इसको इस्तेमाल कीजिए, तो इससे इंशाल्लाह ताला मोटापे में खासी कमी होती है। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ है कि किस तरीके से मोटापा कम होगा, तो उसमें बेसिक चीज़ ये है कि आप परहेज़ की तरफ तवज्जो देंगे, अपने खाने में 50% जो है कमी कर देंगे, और कोशिश ये करेंगे कि जो ड्रिंक्स का इस्तेमाल है वो जो है वो ख़त्म किया जाए, तो आपका मोटापा भी ख़त्म होगा। ये याद रखिए कि मोटापा कोई अच्छी चीज़ नहीं है, मोटापा जो है बीमारियों की जड़ है और कई बीमारियों को जन्म लेता है। अमूमन हार्ट अटैक होने की वजह भी ये होती है कि जो बहुत ज़्यादा वज़नी लोग होते हैं वो अपने इस عذاب کا یا ہارٹ اٹیک کا شکار ہوتے ہیں، ہائی بلڈ پریشر کا شکار ہوتے ہیں، تو ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم ہارٹ اٹیک سے بچیں، اور ہارٹ اٹیک سے بچنے کے لیے ہمیں موٹاپے سے بچنا چاہیے. اس کے نسخے میں نے آپ کو دیے، اور کل بھی انشاءاللہ تعالی ہمارا جو پروگرام ہوگا اس میں مزید بھی بتائیں گے. یہاں پر ہم ایک مختصر سے وقفے کی جانب بڑھ رہے ہیں اور آپ سے ملتے ہیں وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وقفے کے بعد آپ کا میزبان حکیم سید عبدالباسط پروگرام حکمت اور صحت میں حاضر خدمت ہے. ہمارے پاس آج کے پروگرام کا ٹاپک موٹاپا ہے، اور اس سلسلے میں آپ کو ہم نے نسخے بھی دیے. ہمارے پاس کالرز ہیں، پہلے ان سے بات کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ کہاں سے؟ جی میں فلیرا بات کر رہی ہوں، ملک وال سے. جی فرمائیے. جی یقین صاحب، میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے چہرے پہ چھال ہیں کافی عرصے سے، اور میری عمر 27 سال ہے. کیا ہے آپ کا عمر 27 سال ہے؟ اور کیا ہے وہ سمجھ نہیں آیا، دوبارہ بولیے. جی میرے چہرے پہ چھائیاں ہیں، فریکٹلز. اچھا جھائیاں ہیں، ٹھیک. ہاں جی وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں پلیز. میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں، میں آپ کا پروگرام آپ کے ٹپس استعمال کرتی ہوں، اس کے لیے کچھ بتا دیں. اور آپ نے ایک دفعہ ورق بتائے تھے. جی جی جی. اس کے بارے میں بتا دیا وہ کس طرح استعمال کرنے ہیں، وہ کس طرح کے ہوتے ہیں، زیتون کے تیل میں استعمال کرنے ہیں، اس سے کیا جگہ ٹھیک ہو جاتی ہیں ہمیشہ کے لیے. میں وہ استعمال کر رہی ہوں. ٹھیک ہے جناب، ہمارے پاس ایک اور کالر ہے، ان سے بات کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے؟ سر عابد بول رہا ہوں سیالکوٹ سے. جی عابد صاحب فرمائیے، کیا سوال؟ حکیم صاحب بچوں کے پیٹ کے کیڑوں کے متعلق پوچھنا تھا. اچھا اچھا ٹھیک ہے جناب، کتنی عمر کتنی ہے؟ تقریباً 12 سال 8 سال اور 6 سال. ٹھیک ہے جناب، میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ کا بہت بہت شکریہ. ہمارے پاس ایک اور کالر ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام حکیم صاحب. جی کون صاحبہ کہاں سے؟ میں گجرانوالہ سے بات کر رہی ہوں زینب. میں نے آپ سے پوچھنا ہے کہ نا میری ساس کو نا ہاں جی تو ان کا وزن بڑھا ہوا ہے. اور دوسرا میری نا میرے شوہر کو نا قبض رہتی ہے. اچھا شوہر کو قبض رہتی ہے. اور تیسرا نا میری مما کو نا جگر کی بیماری ہے، اور ان کا ہیپاٹائٹس نا سی ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو ان کے نا پاؤں سوج جاتے ہیں. تو ہیپاٹائٹس نا 86 ہے، 86 ہے. ٹھیک چلیں، ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ہمارے پاس ایک اور کالر ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے؟ میں جنگر میں لاہور سے بول رہا ہوں. باسط. جی فرمائیے. باسط میرا نام. جی جی اب فرمائیے. تو میرا عمر ہے جی 39. ٹھیک. میرا پیٹ بڑھتا تھا، ویٹ میرا جسم میرا ٹھیک ہے، بس پیٹ زیادہ بڑھتا. ٹھیک ہے جناب، ٹھیک ہے. سمیرا صاحبہ کا جواب ہم دیں گے. ملک وال سے کہیں سے تھی ہیں جھائیاں، انہوں نے بتایا. جھائیوں کے لیے دیکھیں ورس کا استعمال اس طرح ہوگا. سب سے پہلی چیز یہ کہ ورس جو ہے وہ زعفران کی طرح ہوتی ہے، زعفران کی کلر کی ہی ہوتی ہے، بلکہ بہت دور سے زعفران ہی لگتی ہے. تو آپ کو کرنا یہ ہے کہ ورس کو تھوڑے سا زیتون کا تیل لیں، 2 ٹیبل اسپون لے لیں، اور اس کو اس میں اچھی طریقے سے ڈبو دیجئے، اور ڈبونے کے بعد پوری رات اس کو رکھے رہنے دیں، اور دوسرے دن بھی پورا دن رکھے رہنے دیں، اور مغرب کی نماز کے بعد اس کو آپ چہرے پر لگائیے، وہ تیل کے اندر اس کے اثرات آ جائیں گے. یا اس کو اسی طریقے سے اگر پاؤڈر کر کے ڈالیں گی تو اور آسانی ہو جائے گا. تو اس کے جو تیل میں آپ ڈال دیں گی وہ اپنے چہرے پہ مغرب کے بعد لگائیے، کیونکہ یہ ابو سلمہ سے یہ بتایا گیا تھا کہ جو ورس کا استعمال کرو اس کو روشنی میں نہ کرو، مغرب کے بعد किया करो, तो इसे आप मगरिब के बाद इस्तेमाल किया कीजिए। इससे जो है चेहरे की झाइयाँ और रंग भी बेहतर होता है। इसी तरीके से कीकर का दरख्त जो है, वो मैंने ये बात एयरवेक्यू से ही मैंने बताई थी कि कीकर का जो दरख्त होता है इसमें हरे रंग की फलियाँ जो है आजकल भी बहुत कम है, लेकिन है, अगर वो सूख भी जाएँ तो सूखी हुई फलियों का पाउडर कर लें और पाउडर करके उसको किसी भी चीज़ में या अर्के गुलाब में ले के पूरे जगहों पे लगाने से झाइयाँ कम होती हैं, और अगर ताज़ी फली मिल जाए तो उसको भी पीस कर चटनी की तरह और उसको चेहरे पर लगाया जाए तो उससे अनवांटेड हेयर्स भी ख़त्म होते हैं, झाइयाँ भी सही होती हैं। लेकिन ये जो वर्स का इलाज है ये बहुत उम्दा है। इसी तरीके से तीसरे इलाज में हब्बुल रिशाद जो है वो बहुत उम्दा चीज़ है कि हब्बुल रिशाद और कुस्ते शीरी दोनों को ले लीजिए, इनको हम वज़न मिला के और आप इसको अर्क गुलाब में मिला के लगाइए तो इससे भी झाइयों में काफ़ी फ़र्क पड़ता है। हमारे पास एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं शुमैन बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। जी फरमाइए। मेरा वेट बहुत ज़्यादा है ना, 70 किलो। अच्छा, किसी ने बताया आप जौ इस्तेमाल करें, क्या वो खा सकते हैं जौ की रोटी? जी जी, जौ की रोटी खा सकते हैं, और हमारा आज का टॉपिक भी मोटापे पर है, इसमें कई हमने नुस्खे दिए हैं पहले सेगमेंट में, लेकिन मैं आपको मजीद कोई है तो मैं आपको बता दूं। उससे कोई जोड़ों वगैरह का दर्द नहीं होगा? जोड़ों का दर्द भी होता है ना। अच्छा, कमर का दर्द होता है, घुटनों का। ठीक है, हमारे पास एक और कॉलर है, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कौन साहिबा, कहाँ से? हैदराबाद से डॉक्टर साहब बोल रही हूँ। मेरा थोड़ा मोटापे का इशू है, लेकिन उसमें ज्यादातर जो फैक्ट आ रहा है ना उसमें डिप्रेशन का आ रहा है कि यानी डिप्रेस रहती हूँ इसलिए मोटापा यानी बढ़ जाता है, यानी जिस दिन मैं डिप्रेस रहती हूँ उस दिन मेरा kg/kg वेट गेन हो जाता है। अच्छा, तो आपको कोई गुर्दे का मसला तो नहीं है, वर्म वगैरह तो नहीं होता? नहीं नहीं, वो कोई ऐसा ना, बीपी का मसला है, शुगर तकरीबन लो रहती है या फिर नॉर्मल रहती है, और बीपी भी या नॉर्मल रहता है या फिर लो रहता है। अच्छा, उसके बाद यानी ये कि थोड़े हड्डियों का जोड़ो हड्डियां कमजोर हैं, गैप आ गया है, तो थोड़ा वो मसला था, वो ट्रीटमेंट था, फिर वो डॉक्टर ने थेरापी दी हुई है तो वो करती हूँ तो फिर रिलैक्स रहती हूँ। अच्छा, बस ये जो दिन ब दिन जो वेट का इशू है ना वो बहुत यानी परेशान कर रहा है कि मैं यानी एक होता है ना कि सिर्फ पेट निकला हुआ और अंडर बॉडी चौड़ी हो, यानी मैं गर्दन से लेकर चौड़ी हूँ पूरी की पूरी, तो इस हिसाब से यानी बहुत मसला हो रहा है। चल ठीक है, मैं इंशाल्लाह आपको बताता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। हमारे पास एक और कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम अस्सलाम, कौन साहब? जी मैं खालिद रशीद बोल रहा हूँ कराची से। जी खालिद साहब। जी मेरे दो मसले हैं, एक तो ये कि पेशाब मेरा रुक जाता है, दवा के बगैर पेशाब नहीं होता। अच्छा। और दूसरा एक मुझे ब्लड प्रेशर भी है हल्का। अच्छा। उसकी भी मैं दवा लेता हूँ, लेकिन ये कि ये दोनों चल रहे हैं मेरे साथ। अच्छा, पेशाब रुक जाता है आपका? जी। ठीक, आप अपनी उम्र बताएंगे भाई? उम्र मेरी है 65। 65 है, शुगर तो नहीं है? जी नहीं। अच्छा 55 है? 60, 65। अच्छा 65 है, ठीक है। इसके अलावा प्रोस्टेट ग्लैंड का मसला तो आपको नहीं है? जी है, प्रोस्टेट ग्लैंड का मसला है। अच्छा अच्छा, चले ठीक है, फिर मैं बताता हूँ। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। हमारे पास सियालकोट से एक सवाल था, और इन्होंने बताया कि इनके बच्चों को, रज़ा साहब, इनके बच्चों को जो है वो पेट में कीड़े हैं। पेट के कीड़े के लिए कई चीज़ें हैं, बाऊबड़ंग इस सिलसिले में बहुत अच्छी दवा मानी जाती है कि उसको 10 साल से बड़े बच्चों को जो है 5 ग्राम चीनी में मिला के दें, और इसी तरीके से जो आसान इलाज है वो करके पहले आप देख लीजिए। उसमें यह है कि पिसा हुआ खोपरा आप ले लें, तकरीबन 5 ग्राम, यानी कि जो 10 साल से बड़ा बच्चा है उसको 5 ग्राम, 10 साल से छोटा है तो उसे आप 2 ग्राम दीजिए। तो इससे करना ये है कि 1 टेबल स्पून के करीब ये बनेगा और इसमें जो है 2 टेबल स्पून चीनी डाल दीजिए और इसके बाद इसको बिल्कुल फिक्स टाइम पे पहले दिन दीजिए बच्चे को, रात को सोने से पहले कोई एक टाइम 10 बजे 11 बजे का रख लीजिए। तो आप 1 टेबल स्पून खोपरा, 2 टेबल स्पून चीनी आप उनको दे दीजिए। दूसरे दिन भी यही कीजिए। तीसरे दिन आपने करना ये है कि आपने वही खोपरा और चीनी देना और उसके ऊपर एक ग्लास गर्म दूध जो है वो बच्चे को पिला देना। जो छोटा बच्चा है उसको एक प्याली पिला दीजिए। तो ये 3 दिन का कोर्स है, इसे करके देखिए, इससे फ़र्क पड़ता है। और वैसे जो है अमूमन बाज़ार से जो दवाएं मिलती हैं वो फ़ायदा करती हैं, लेकिन ये बड़ा अच्छा रहता है। इसमें चुनचुने जो है वो भी निकल जाएंगे और इसी तरीके से हलीला सिया और बाओबड़ंग को मिलाकर चीनी में, वो भी अगर आप 2-2 ग्राम के करीब देंगे तो उससे भी बच्चों के कीड़े जो है वो खारिज हो जाते हैं। गोजरांवाला से हमारे पास सवाल किया था जैनब साहिबा ने, आपने बताया कि गठिया का मर्ज इनकी है और वो वज़न का भी मसला है। गठिया के लिए जो देखिए सबसे अच्छी चीज़ है वो ये है कि आप अंजीर का इस्तेमाल कीजिए। सुबह के वक्त 3 अंजीर लीजिए और रात को जो है 5 अंजीर को दूध में उबाल के और इस्तेमाल करें। इसी तरीके से इसमें आप ने दूसरी चीज़ जो बताई है कि वज़न के लिए, वज़न के लिए चूंकि मैंने आज 2-3 नुस्खे दिए भी हैं, लेकिन इसके अलावा जो है जो एक मैं नुस्खा बताता हूँ उसमें सफ़ेद ज़ीरा 100 ग्राम है, अजवाइन जो है वो 10 ग्राम है और 50 ग्राम इसमें सौंफ है। इन तीनों चीज़ों को आप अच्छी तरीके से पाउडर कर लीजिए, 1 टेबल स्पून सुबह 1 टेबल स्पून शाम को आप लीजिए, तो इससे आप देखेंगे इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। कब्ज़ के लिए आपने पूछा, कब्ज़ के लिए जो है उसमें आप नुस्खा लिख लीजिए, सना मक्की 100 ग्राम, सौंफ 100 ग्राम, मुलठी 100 ग्राम, इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरीके से पीस लीजिए और पीसने के बाद 1 चाय का चम्मच रात को दीजिए। और अगर इससे फ़ायदा ना हो तो जुलापा के नाम से एक बूटी मिलती है, जुलापा ये एक लकड़ियाँ सी होती हैं, इतनी बड़ी इम्पोर्टेड हैं, ये बाहर से आती हैं और जुलापा के नाम से ये बाज़ार में दस्तियाब हैं, तो इसे आप ले लीजिए और इसको पिसवा लीजिए। ये बड़ा इजी मसल होता हैगा कब्ज़ तोड़ने के लिए। इसे आपने खाया तो सुबह से पहले बाकायदा कब्ज़ टूट जाता है, तो इसको आप तकरीबन 2 ग्राम के करीब जुलापा लीजिए तो ये बहुत अच्छी इसका अच्छा इलाज रहेगा। इसके अलावा लाहौर से अब्दुल बासित साहब ने बताया कि इनका पेट बढ़ गया है, तो इस सिलसिले में कई चीज़ें हैं। पेट बढ़ गया तो उसका मैंने जो लौकी का नुस्खा बताया है वो आप कर दीजिए और अदरक ले लीजिए, अदरक देसी होनी चाहिए, देसी अदरक ले लीजिए तकरीबन 10 ग्राम के करीब, इतना बड़ा टुकड़ा 3-4 इंच का ले लीजिए, उसे कूट लीजिए किसी भी चीज़ में, उसे कूट लीजिए, अदरक ले लें और उसको 1 गिलास पानी में जो है आप इसको डाल लें और 4 नींबू का जो ऊपर का छिलका होता है वो आप इसमें डाल दीजिए, अदरक डाल दीजिए और इसको खूब अच्छी तरह उबालिए और इसमें थोड़ा सा ज़ीरे किरमानी, ज़ीरे किरमानी जो होता है वो 1 चुटकी डाल दीजिए, इसको उबाल के और पीने से पेट भी अंदर हो जाता है। और पेट का एक लेप भी मैं बता देता हूँ, चूँकि आपने इससे रिलेटेड सवाल किया, जिनके पेट कम नहीं होते उनके लिए काली जीरी आप ले लें 100 ग्राम, सौंठ 100 ग्राम ले लीजिए, काली जीरी 100 ग्राम ले लीजिए। इसी तरीके से अनंत मोल अलिफ नून नून ते मीम वाव लाम मोल, अनंत मोल के नाम से एक बूटी मिलती है वो आप ले लें 100 ग्राम। तीनों चीज़ों को 100 ग्राम ले लें, इनको बारीक पिसवा लीजिए और उसके बाद इसमें हम वज़न मुल्तानी मिट्टी डाल के और इसे लेप बना लीजिए, मरहम सा बना लीजिए जितना बड़ा पेट है उस लिहाज से, और पूरा वो लेप जो है उसमें तारा मीरा का तेल भी मिलाना है आखिर में, उस लेप को पूरे पेट में इस तरीके से लगा के ऊपर क्रेप बैंडेज बांध दीजिए। बांधने के बाद ऊपर से हेयर ड्रायर जो होता है बालों के लिए उससे जो है उसमें हीट दीजिए, तो उससे ये होगा कि वो अफराद जो कि बैठे रहते हैं, वो अफराद जिन चीज़ों दवाओं से फ़ायदा नहीं हो रहा उनके लिए ये लेप बहुत अच्छा है। इसमें 4 चीज़ें हैं, अनंत मोल है, काली जीरी है, सौंठ है, तारा मीरा का तेल है, और इसको जो है आप लेप सा बनाकर और इसको आप तारा मीरा के तेल में लेप बना लीजिए और लगा के पेट पे लेप कर दीजिए, ऊपर क्रेप बैंडेज बांध के ऊपर से ड्राई कीजिए, इससे इंशाल्लाह ताला पेट आपका जो है वो सिमट जाएगा। वहाँ पास एक कॉलर है उनसे बात करते हैं। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन सा, आप कहाँ से? फहद बात कर रहा हूँ, फहद शफीक लाहौर से। जी फहद बताइए। सर मैंने ये पूछना था कि एक तो मेरा वेट नहीं बढ़ रहा, दूसरे नंबर पे मैं अगर कोई चीज खाता हूँ तो वापस जो है वो मुंह की तरफ आ जाता है। अच्छा। या थोड़ी देर बाद जो है वो तजाबियत की हालत में जो पानी है वो बाहर आ जाता है। अच्छा ठीक है जनाब, हमारे पास एक कॉलर और है, उनसे भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहब कहाँ से? मैं शकील अहमद बात कर रहा हूँ कराची से। जी शकील बोलिए। मेरा मसला ये है कि मेरा 5 महीने पहले एक्सीडेंट हुआ था, तो मेरा अभी मैं स्टिक पे चलने लग गया और रॉड डला मेरे पैर में। अच्छा। तो मेरा फोल्ड पैर पूरा फोल्ड नहीं हो रहा, जो किसी ने मुझे बताया था कि लाहौरी नमक की टकोर करें, उससे भी मैं कर रहा हूँ लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा अभी तक। अच्छा। पूरा मोमेंट नहीं होता, यानी कि जैसे नमाज नहीं पढ़ सकता, वॉशरूम में नहीं जा पा रहा। तो डॉक्टर ने क्या एडवाइस की, जो रॉड डली है तो वो उसके मूवमेंट में आप सजदा कर सकते हैं या नहीं? जी जी वो कह रहे हैं वजन भी दे, चले भी, मैं चल भी रहा हूँ, बोला स्टिक छोड़ के भी चले, लेकिन लंगड़ापन सा हो रहा है और दूसरा फोल्डिंग नहीं हो रहा अभी तक है ना मेरा। पहले दर्द होता, अब दर्द नहीं, अल्लाह का शुक्र है दर्द तो नहीं है लेकिन फोल्ड नहीं हो रहा। सोजन हो जाती है चलता हूँ तो, लेकिन सोजन फिर उतर जाती है जब तकिया वगैरह कोई ऊपर करके रखता हूँ तो। ये असल में सर्जरी का मामला है ना बेटा, तो इसको देखना पड़ेगा कि क्या सूरत हाल है, लेकिन फिर भी मैं इसमें जो हो सकता है वो आपको जवाब देता हूँ। आपका कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया, मैं नोट कर लिया। नाज़रीन यहाँ पर हम एक मुख्तसर से वक्फ़े की जानिब बढ़ रहे हैं, आपसे मिलते हैं मुख्तसर से वक्फ़े के बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वक्फ़े के बाद आपका मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित हाज़िर ख़िदमत है। प्रोग्राम हिकमत और सेहत में हम इस वक्त आपकी कॉल्स को ले भी रहे हैं और उसके जवाबात भी दे रहे हैं। हमारे पास एक कॉलर हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन सा, आप कहाँ से? शफीक बोल रहा हूँ कराची से। जी क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए। अल्लाह का शुक्र है। अच्छा पूछना ये था, मेरा बेटा है उसकी उम्र है 5 साल। 5 साल। अच्छा। तो उसके पेट में मतलब नाभ के नीचे एक वो एक्चुअल ये था कि वो पखाना टाइम पे नहीं करता था, मतलब 4-4 दिन 5-5 दिन नहीं करता। ठीक। फिर एक डॉक्टर साहब हैं जॉइंट स्पेशलिस्ट, उनको दिखाया तो उन्होंने बोला कि इसके जो नाभ के नीचे ना वहाँ पे कह रहे हैं वर्म है और ये पेशाब को रोकता है इसको पेट में दर्द की वजह। ठीक। तो फिर उसके लिए एंटीबायोटिक वगैरह इस्तेमाल की और उससे ये हुआ कि वो जो पखाना वगैरह वो अभी सही कर रहा है, लेकिन फिर भी जो है ना अभी भी उसके जो नाभ के नीचे अक्सर वो पता है कि इधर दर्द है और पखाना जो है ना वो टाइम पे नहीं पाता। कितने दिन का है अभी? जी कब्ज कितने दिनों में टूटता है? सॉरी आपकी आवाज नहीं है। कब्ज जो है कितने दिन बाद जो है टूटता है? अभी तो ये दूसरे दिन तकरीबन कर, एक दिन छोड़ के एक दिन वो कर लेते। अच्छा अच्छा चलें ठीक है जनाब, मैं आपको बताता हूँ। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। हमारे पास एक और कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन साहिबा कहाँ से? हकीम साहब मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। मेरी अम्मी की बाजू जाम से हुई है तो गर्दन तक उनकी दर्द होती है, ना उनसे कपड़े पहने जाते हैं ना कोई काम होता है, और डॉक्टरों ने कहा है कि उन्हें हड्डी पे इंजेक्शन लगना है। आप कोई अच्छी सी मेडिसिन बता दें जो हम उन्हें इस्तेमाल करें। शुगर तो नहीं है आपकी अम्मा को? उनकी 50 साल। शुगर तो नहीं है? डायबिटिक तो नहीं है? नहीं शुगर नहीं है। अच्छा चलें ठीक है, मैं बताता हूँ इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। पिंडी से हमारे पास टेलीफोन था और इन्होंने जो है वो बताया कि जोड़ों का दर्द है इनको बहुत ज़्यादा और वज़न भी बढ़ा हुआ है। तो देखिए ज़ाहिर बात है जब जितना वज़न बढ़ेगा उतना जोड़ों पर और ख़ास तौर पर घुटनों में फ़र्क पड़ता है, तो इसलिए आप जो आज मैंने खासी चीज़ें बताई हैं उन्हें आप कर लीजिएगा और जहाँ तक जोड़ों का दर्द का ताल्लुक है, उसके लिए ये है कि विटामिन डी वगैरह जो है उसकी डेफिशिएंसी भी हो जाती है, उसके लिए आप मूसली सफ़ेद ले लीजिए, मूसली सिया ले लीजिए, अजगर नागोरी ले लीजिए, सौंठ ले लीजिए, ये चारों चीज़ों को हम वज़न यानी कि 100-100 ग्राम लेके पीस लीजिए और ये सुबह शाम खाइए। और इसी तरीके से जहाँ जहाँ आपके दर्द हो रहा है वहाँ पे जैतून का तेल जो है वो तकरीबन एक पाव लेके उसमें 50 ग्राम लौंगे लेके जला लीजिए और वो तेल महफूज रखिए, तो वो बड़ा उम्दा रहता है कि उसे आप इस्तेमाल करें और उसको लगाइए जहाँ जहाँ पे दर्द है। और वज़न के लिए आप परहेज़ कीजिए, और जो आज हमने रिपीट में हमारा प्रोग्राम 1 बजे होगा रात को, तो उसमें आप देख लीजिएगा, तो वो काफ़ी नुस्खे हैं, उनको आप इस्तेमाल कीजिए। ख़ास तौर पे चिया सीड्स और तुख्म रेहान का नुस्खा हमने बाकायदा स्क्रीन पे भी दिखाया, उसे आप इस्तेमाल कीजिए। हैदराबाद से इन्होंने सवाल किया और इन्होंने सिर्फ मोटापे का पूछा। मेरे भाई, हमारा आज का टॉपिक मोटापे पर ही है, ज़्यादातर नुस्खे मैंने दिए, और आज मैंने ये जो लाहौर से जो अब्दुल बास साहब थे इनको मैंने एक लेप भी बताया है जिसके अंदर अनंत मोल, काली जीरी, सौंठ और रोगन तारा मीरा था, इनको मिलाकर और मुल्तानी मिट्टी हम वज़न मिला के इसमें पानी मिलाएं और उसको लेप बना के पूरे पेट में लगा के और ऊपर पट्टी बांध लें, उससे बहुत जल्दी जो है वो आपका पेट जो है कम होगा। खालिद साहब कराची से थे, आपने बताया कि इनकी उम्र 65 है और इनको पेशाब का भी मसला है, ब्लड प्रेशर का भी मसला है, प्रोस्टेट ग्लैंड्स का भी शायद भी आपने टेस्ट वगैरह करवाया। और इसके लिए देखिए दो चीज़ें, नंबर एक तो ये कीजिए कि पेठा इस सिलसिले में बहुत उम्दा होता है, जो बड़ा कद्दू होता है, मिठाई की दुकानों में जो है अमूमन जो पुरानी दुकानें उनमें आपको मिल जाएगा, तो आप पेठा लेके आ जाइए, पेठा तकरीबन 100 ग्राम ले लीजिए और उसके बाद उसको छोटे छोटे कतलों में काट के इसको पानी में अच्छी तरह उबाल के और उसको मैश कर लें, ग्राइंड कर लीजिए और उसको एक गिलास सुबह एक गिलास शाम को, यानी कि 50-50 ग्राम सुबह शाम जो है आप इसको लीजिए, इससे आपका ये मसला हो जाएगा। जहाँ तक पेशाब का ताल्लुक़ है, पेशाब के लिए जो मुदरे बॉल दवाएं हैं उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बाज़ार से बनादुकुल बुजूर के नाम से दवा मिलती है, इसी तरीके से कलमी शोरा जो है इस सिलसिले में बहुत अच्छा होता है, नौशादर इस सिलसिले में बहुत उम्दा होता है कि कलमी शोरा और नौशादर आप हम वज़न ले लीजिए और आधा चमचा यानी कि 1.5 से 2 ग्राम के करीब आप इसे जो है पानी में घोल के और इसे पिए, तो इससे इंशाल्लाह पेशाब का मसला हल हो जाएगा। और बजूरी इस सिलसिले में बहुत उम्दा है कि शरबत बजूरी का इस्तेमाल आप कीजिए। फहद साहब लाहौर से थे और इन्होंने बताया कि इनको बहुत ज़्यादा नोज़िया होता है, तो इस सिलसिले में आप चीज़ लिख लें कि सबसे पहले जो है वो अनारदाना सूखा ले लीजिए, आलूबुखारा सूखा ले लीजिए, इमली ले लीजिए, और चौथी चीज़ है ज़रिश्क। इन चारों चीज़ों को आप हम वज़न यानी कि 50-50 ग्राम लेके पानी में उबाल के इसका सत निकाल लीजिए, उसको निचोड़ लीजिए और उसके बाद उसमें तकरीबन आधा किलो चीनी डाल के उसका एक माजून सा बन जाएगा, ये दिन में तीनों मर्तबा खाना खाने से पहले 1 टेबल स्पून लीजिए, इससे इंशाअल्लाह ताला वो जो आपको मतली वगैरह होती है वो बेहतर होगी। और इसी तरीके से दो चीज़ें सिर्फ इस्तेमाल करें, मूसली सफ़ेद और अजगन, ये बहुत उम्दा चीज़ें, इन दोनों को हम वज़न पिसवा लीजिए, अजगन नागोरी, मूसली सफ़ेद, और इसे जो है 1 चमचा सुबह 1 चमचा शाम दूध के साथ इस्तेमाल कीजिए, आपका मसला अल्लाह पाक हल कर देंगे। शकील साहब कराची से, इन्होंने एक्सीडेंट का शायद हमें बताया कि उनकी टांग में रॉट वगैरह डली हुई है, तो चूँकि मैंने कहा ये सर्जिकल मामला है, अभी स्क्रीन पर मेरा नंबर भी आ जाएगा, तो अगर मुमकिन हो तो मुझे गुलशन में आकर दिखा लीजिएगा, वो ज़्यादा बेहतर है। अभी फ़िलहाल आप गुले टेसू मंगवा लीजिए, गुले टेसू तकरीबन 50 ग्राम एक वक्त इस्तेमाल करने हैं, गुले टेसू हमें लेना है, नहोरी नमक जो है वो साबुत लेना है, छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए, गुले टेसू 50 ग्राम लीजिए, इन दोनों को पानी में अच्छी तरह उबाल के और उसके बाद जो है उसे नीम गर्म जो है पोटली सी बना लीजिए, उसको उसमें डाल के और उसके बाद उसके पानी और उसकी उससे जहाँ पे आपके वर्म रहता है घुटने में उस जगह पर सिकाई कीजिए, तो इससे आहिस्ता आहिस्ता आपका मसला हल होता रहेगा। शफीक साहब शफीक साहब कराची से थे, इन्होंने बच्चे के मुतालिक बताया। सबसे पहली चीज़ ये कि आप सुहागा ले लीजिए, बोरेक्स जिसे कहते हैं, सुहागा सफ़ेद रंग की कलमें होती हैं, इसे आप ले लीजिए और इसको पीस कर और थोड़े से पानी में मिला के इसकी मालिश करें नाफ के नीचे की इलाका जो होता है उस जगह पर, या पेट पे भी आप जैसे आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता बच्चे के ऐसे लगाएंगे तो आप जब दबाएंगे तो बाकायदा गैस खारिज होगी। यानी सुहागा का ये खासा है कि वो बच्चे जो पुरानी कब्ज़ के शिकार होते हैं उनको जो है इसको हल्का हल्का दबाया जाए तो बाकायदा इनका जो है वो कब्ज़ टूटता है। और दूसरी सना मक्की इस सिलसिले में बहुत उम्दा चीज़ है, तकरीबन 1 ग्राम यानी कि इतनी सी सना पत्ती, गुलाब की पत्तियां ले लीजिए, दो चीज़ें हो गई, और तीसरी चीज़ एक इंजीर। इन तीनों चीज़ों को जो है एक गिलास पानी में जो है अच्छी तरह उबालिए, उबालने के बाद चाहें तो इसमें कड़वाहट आएगी, आप थोड़ी सी चीनी मिला लीजिए। बच्चे को एक एक टेबल स्पून ये पानी सुबह से लेकर रात तक 3 मरतबा दे दीजिए तो इससे पुराने से पुरानी कब्ज़ अच्छी हो जाएगी। और जहाँ तक फाइबर का ताल्लुक है, फाइबर बच्चे को दें, ख़ास तौर पे जो मौसम्बी है या माल्टा है या इस किस्म की चीज़, या अनार आने वाले हैं, अनार उनको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को दीजिए। आम जो है वो काट के उनको चबा के ताकि खाएँ वो दीजिए, इससे इनका मसला हल हो जाएगा। हमारे पास कोई कॉलर तो नहीं? लाहौर से जो है हमारे पास एक कॉलर थे, उन्होंने अपनी अम्मी के मुतालिक बताया कि इनके बाजुओं में बहुत दर्द है। तो बेटा देखो, बाजुओं में दर्द की कई वजूहात हो सकती हैं, इसमें दिल का आर्जा भी हो सकता है, पट्ठों की कमज़ोरी। अभी आप जो मोहरे और बाजू के लिए जो है आप एक दवा ले लीजिए, और वो ये है कि सूरनजान शीरी 100 ग्राम ले लीजिए, असगन नागोरी 100 ग्राम ले लीजिए, और इसी तरीके से सौंठ जो है 100 ग्राम, सौंठ में बड़ा खासा होता है दर्द को कम करने का। तो इन तीनों चीज़ों को आप ले लें और हम वज़न मिला के सुबह शाम इनको दीजिए। और इसी तरीके से एक तेल बनाइए जिसमें जायफल जो है वो 1 अदद, जवत्री जो है वो 2 ग्राम, लौंग जो है वो 10 ग्राम ले लीजिए। इन तीनों चीज़ों को 1 पाव जैतून के तेल में बहुत अच्छी तरह पकाइए, तेल को छान के रख लीजिए और ये अपने अम्मी के बाजुओं पे लगाइए तो इससे इंशाल्लाह ताला बहुत फ़र्क होगा। और इसी तरीके से इससे फ़र्क ना पड़े तो गाय के गोश्त की जो नली होती, गूदा जिसे हम कहते हैं, वो जो हम नहारी में डालते हैं, वो गूदा जो है तवे में रख के जलाइए, उसका जो तेल निकलेगा वो तेल जो है लगाने से इंशाल्लाह पोलियो के और फालिज के मरीज़ों के दर्द सही हो जाते हैं। तो ये लगाइए इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला सेहत और आफियत देंगे। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अल्लाह ताला आप सबको सेहत और आफ़ियत दे, हामी व नासिर हो आपका। हमारे लिए भी दुआ कीजिए, हम भी आप सबकी सेहत की दुआ करते हैं। अपने मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित को दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।